że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 czerwca. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Prosto z Pałacu Prezydenckiego na posiedzenie rządu nowo mianowany szef resortu rolnictwa przedstawia informacje o suszy w Polsce. Oszuści w rękach policji w internecie sprzedawali nieistniejący sprzęt elektroniczny, mogli wyłudzić nawet 2,5 miliona złotych. Rosyjscy obrońcy praw człowieka rozdają zagranicznym kibicom ulotki przypominające o głodówce ukraińskiego reżysera. Suszą w Polsce zajmuje się rząd. Zebrał się niespełna godzinę temu. Informacje w sprawie suszy ma przedstawić zaprzysiężony rano na nowego ministra rolnictwa Jan Ardanowski. Suszą objęta jest połowa gruntów ornych w Polsce. W niektórych częściach kraju praktycznie od kwietnia nie pada deszcz, a to powoduje straty w plonach, mówi prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. W związku ze spadkiem plonów często wzrastały ceny. Dzisiaj jest tak, że spadek plonów jest, a prognozy cen i ceny otrzymywane dzisiaj przez producentów są niższe niż innych lat. Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Według rolników obecne przepisy są zbyt restrykcyjne, stąd proponowane zmiany. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ponad 2,5 miliona złotych od 2700 osób mogła wyłudzić grupa oszustów internetowych. 4 osoby są w rękach policjantów CBŚP. Śledztwo dotyczy oszustw związanych z działalnością 17 fikcyjnych sklepów internetowych oferujących sprzęt elektroniczny oraz AGD. Oszuści oferowali na portalach sprzęt, którego fizycznie nie mieli, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz. Z naszych wstępnych ustaleń już wynika, że pokrzywdzonych może być około 2700 osób. Osoby, które wyłudzały pieniądze od poszkodowanych, mogły wyłudzić nawet 2,5 miliona złotych. Wartość pojedynczych transakcji w niektórych przypadkach przekraczała 20 tysięcy złotych. Pieniądze wpłacane przez pokrzywdzonych trafiały na rachunki bankowe zakładane na tak zwane słupy, a następnie były transferowane na giełdy kryptowalut. Przestępcy działali w ten sposób od czerwca 2016 do lutego 2018 roku. Policjanci zatrzymali wczoraj 4 mieszkańców Trójmiasta i okolic w wieku 22 i 23 lat. Przedstawiono im zarzuty m.in. oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jeden z mężczyzn ma zarzut kierowania gangiem. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Rekomendowana trasa podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe to wariant północny przez wyłączną strefę ekonomiczną Szwecji oraz polskie i duńskie obszary morskie, poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Gazociąg Baltic Pipe połączy polski i duński system przesyłu gazu. Dzięki temu do Polski trafi gaz z szelfu norweskiego. Rosyjscy obrońcy praw człowieka rozdają zagranicznym kibicom ulotki, w których przypominają o głodówce OŁH Sencowa. Przetrzymywany w rosyjskim łagrze ukraiński reżyser od 38 dni prowadzi protest głodowy, domagając się uwolnienia z rosyjskich kolonii karnych 64 swoich rodaków. Rosyjscy obrońcy praw człowieka, wręczając ulotki zagranicznym turystom, głównie piłkarskim kibicom, liczą, że przekażą oni w swoich krajach informacje o tym, że w Rosji są więźniowie polityczni. Podobne akcje organizowane są we wszystkich miastach, w których odbywają się mecze mundialu. Jednocześnie rosyjscy działacze kultury napisali list do prezydenta Rosji z wnioskiem o ułaskawienie OŁH Sencowa. Na dokumencie swoje podpisy złożyli m.in. reżyserzy Andrzej Zwiagincew, Aleksandr Sokurow i Walery Todorowski. Ukraiński reżyser OŁH Sencow został zatrzymany w 2014 roku na anektowanym przez Rosję Krymie i oskarżony o terroryzm. Rosyjski sąd skazał go na 20 lat łagru. Jego uwolnienia domagają się kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone oraz międzynarodowe organizacje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec serwisu przenosimy się do Bremerhaven. W niemieckim porcie cumuje dar młodzieży, który płynie dookoła świata w rejsie niepodległości. Na pokładzie jest wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski. Na jakie atrakcje może liczyć dziś załoga Białej Fregaty? No, dzisiaj, tak jak i wczoraj, życie toczy się rytmem obowiązującym w porcie. Laureaci konkursu ministerstwa oraz studenci Akademii Morskiej w Gdyni mają więcej czasu wolnego. W godzinach od 10 do 22 mogą przybywać poza statkiem. Czas na lądzie spędzają zwiedzając miasto, a stoimy w samym centrum tego niewielkiego niemieckiego miasta. Dużym powodzeniem cieszy się stojący 200 metrów od nas i udostępniony do zwiedzania okręt podwodny niemieckiej marynarki wojennej. Dar młodzieży też dzisiaj można zwiedzać. Pierwsi chętni ustawili się kilkanaście minut przed godziną 10. Teraz mija pierwsza godzina, a przez pokład cały czas przewija się kilkadziesiąt osób. Dużym zainteresowaniem Cieszy się stolik, przy którym można kupić pamiątki związane z darem młodzieży. Tu w Bremerhaven jest też jedyne na świecie i to bardzo prężnie działające Towarzystwo Przyjaciół Daru Młodzieży, skupiające zarówno Polaków, ale większość stanowią Niemcy. Pracami tego stowarzyszenia kieruje wielki przyjaciel Polski i Polaków, profesor Hans Rummel z tutejszej Szkoły Morskiej. Wczoraj do późnej nocy rozmawialiśmy z nim i opowiadał nam o działaniach na rzecz daru, szczególnie w czasach komunizmu, w stanie wojennym. O ile młodzież ma więcej wolnego czasu, na pokładzie jest tylko tak zwana wachta dyżurna, to załoga, zwłaszcza komendant, chief i intendent, mają dużo zajęć. Co chwilę pod burtę podjeżdża samochód z zaopatrzeniem. Jutro o 6 rano wychodzimy w morze. Początkowo wejście było zaplanowane na godzinę 10, miało być uroczyste pożegnanie, ale z powodu sztormu i bardzo silnego wiatru na Morzu Północnym komendant zdecydował o wcześniejszym opuszczeniu portu. Po prostu chce nadrobić czas, byśmy zgodnie z harmonogramem przypłynęli za tydzień do francuskiego Bordeaux. Tyle z Bremerhaven. Dziękuję za relację. Dodam jeszcze, że Dar Młodzieży wróci do Gdyni pod koniec marca przyszłego roku. To był serwis Trójki. Sporo słońca, ale chwilami pochmurno, niewielki deszcz tylko na Podhalu, nad morzem porywisty wiatr. Na Podlasiu 24 stopnie, w centrum 27, a na Dolnym i Górnym Śląsku 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kibicuj z nami, nie odpuszczamy! Dwie raty gratis dla ciebie mamy! W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 58 cali 4K Ultra HD Samsung, za który zapłacisz 2612,40 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman, zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ania Regulska, Sylwia Hej i Hirek Wrona cały czas dyżurują dla Państwa przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Do południa. Przed nami piosenka dnia. Barbara Wrońska, Nieustraszeni. Tak widzę na wzew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, a skóra ma coraz więcej. Oglądamy się wstecz, w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku, nagły blask. Czuję to, co każdy z nas.

face cuppers, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Kompletnie szalony Ian Dury i jego zespół i duch wytwórni Steve Records, jednej z najważniejszych brytyjskich wytwórni lat 70., kiedy ruszyli w trasę po całej Anglii pociągiem z napisem Steve Records i grali koncerty, między innymi właśnie Ian Dury, między innymi Elvis Costello i inni wykonawcy, którzy wtedy dla nich wykonywali te utwory. Zatem duch rock'n'rolla pozostał i za chwilę będzie w troszkę innej formie. Otóż bałem się tego, tej płyty i tego nagrania, ale co tam, niech będzie. Szalony kwartet z Australii. No właśnie, no i nie udało się z Szalonym Kwartetem z Australii. Mówiłem, że to jest duży eksperyment i poważne wyzwanie, ale czasami tak jest, że płyty, również te kompaktowe, gdzieś tam się zacinają. Mam nadzieję, że ta zostanie odtworzona w całości bez żadnych problemów. A model used to be a role model. We'll be right back. Chelsea, read more books than a few. Moses was a pharaoh in the 18th dynasty, and Bo was chilling in Carthage in 33 BCE. And the day that we stop counting, we live as long as a tree. Go ahead, Chelsea, teach me. Go ahead, Chelsea. Make a promise to your higher self. Get your knowledge and fame and wealth. Don't be chasing nobody's ghost. Of everything, make the most. Come on. Prince. Za chwilę pojawią się nowe płyty artysty, które gdzieś tam zostały odgrzebane w jego archiwach domowych i mam nadzieję, że nasze uszy będą cieszyły takimi pozytywnymi dźwiękami jak Chelsea Rogers. Jest 24 minuty po 11. Skradam wciąż po cichu niczym wąż, gotowy by znów zrzucić skórę, przybrać bliższą twej, tak idealną jak nieskończoności znak. Zdobędę góry, by znów poczuć się bliżej. Rysujesz mi prawdziwą twarz, te wszystkie moje myśli znasz. Złe słowa nie podzielę na. Chcę poczuć się bliżej. Chcę poczuć się bliżej. Chcę poczuć się bliżej. Zrobię ten kolejny, ostatni krok, by wiedzieć, czym pachnie. Na palcach liczę wszystkie chwile, gdy poczułem to. Poczułem najbardziej,

Płatka gramofonowa jest tak naprawdę sercem gramofonu, zaraz po całej jego konstrukcji, i ona bezpośrednio odpowiada za odczyt zawartości czarnej płyty. Mówi Adam Kiliańczyk, audiofil, kolekcjoner zestawów Hi-Fi, miłośnik płyt winylowych i właściciel sklepu ze sprzętem audio. Rozróżniamy dwa główne typy wkładek. Są to wkładki MM i MC. MM to są wkładki tańsze i wkładki MC, które są zdecydowanie droższe. No tutaj w zasadzie nie ma limitu. Oferują one znacznie wyższą jakość dźwięku, ale też są dużo bardziej wymagające względem raz, że gramofonu, a dwa, wzmacniacza gramofonowego, gdyż on musi znacznie bardziej wzmocnić sygnał, więc no naprawdę to muszą być bardzo wysokiej klasy elementy, żeby uzyskać pełnię możliwości danej wkładki. W przypadku wkładek MC, jeżeli nieszczęśliwie złamiemy igłę, no to niestety wkładka nadaje się do kosza. Natomiast wkładka MM jest o tyle atrakcyjniejsza dla takiego zwykłego użytkownika, że zawsze ją możemy w przypadku uszkodzenia bezkolizyjnie zdemontować i wymienić na nową. Czym się kierować przy zakupie takiej wkładki? Najważniejszym kryterium jest jakość dźwięku, którą chcemy uzyskać, i cena. Jeżeli chcemy mieć super system gramofonowy o bardzo wysokiej jakości odtwarzania tej płyty, no to niestety tanio nie będzie. Dobrej klasy wkładka to jest wydatek rzędu 1000, 2000, 5000 zł. I wtedy możemy mówić o tej najwyższej jakości wkładki, brzmienia. Oczywiście to nie znaczy, że jak kupimy wkładkę za ułamek tej ceny, płyta będzie źle brzmiała, bo nie. Tańsze wkładki oczywiście są wykonane z troszeczkę mniej szlachetnych materiałów, mają inny szlif igły. Rozróżniamy trzy jakby te najistotniejsze typy szlifów. W tych tanich wkładkach mamy szlif sferyczny, ma najniższą jakość odtwarzania zawartości płyty. Natomiast to też jest teoria, bo w praktyce może się okazać, że nie jest to prawdą względem szlifu eliptycznego, który jest uznawany za lepszy, ale no to wszystko jest teoria. Dobre brzmienie z gramofonu możemy uzyskać wcale nie za jakieś duże pieniądze, tylko jest to kwestia odpowiedniego zestawienia, ustawienia tego wszystkiego, skalibrowania, bo to jest klucz do sukcesu. Kalibracja kompletnego gramofonu, dopasowanie przez wzmacniacza. Ja uważam, że najważniejszym punktem programu jest prawidłowe ustawienie wkładki i ramienia gramofonowego. Jest jeszcze szlif liniowy, jest to szlif Shibaty i jest on uznawany za najlepszy z tych popularnych szlifów. Ma jakby najlepsze pasmo odczytu i oferuje najszersze pasmo przenoszenia z tych wszystkich trzech typów szlifu. Wkładka gramofonu. Czy praktykuje się słuchanie ich w sklepach? Czy klient może przyjść i posłuchać, która będzie lepsza? Czy musi się kierować intuicją bądź tym, co internauci piszą w sieci? No niestety tutaj musi zdać się albo na wiedzę fachowca, sprzedawcy, albo na intuicję. Jest tak dlatego, ponieważ sprawdzenie brzmienia wkładki jest tak naprawdę czysto teoretyczne, prawda? No bo wkładkę, żeby odsłuchać, no to musimy ją założyć do naszego gramofonu, skalibrować ją, poświęcić na to minimum 1,5–2 godziny i dopiero wtedy mamy obraz, jak ta wkładka nam zabrzmi. W naszym systemie, z naszym przyzmacniaczem gramofonowym, z naszym całym systemem audio. Natomiast taki przypadkowy odsłuch wkładki w sklepie, no to jest nieporozumienie. Mamy zatem nadzieję, że uzbrojeni w te kilka ważnych wskazówek, będzie Państwu łatwiej dokonać wyboru przy zakupie wkładki gramofonowej. Za chwilę zagramy z naszej, używając naszej wkładki gramofonowej, która znajduje się przy Myśliwieckiej 357, i posłuchają Państwo, jak brzmi. Natomiast powiem tylko, że mamy za 25 minut południe, a był to materiał Michała Markańskiego. Time right behind my Zapewne nie jestem odosobniony i chętnie posłuchałbym duetu Jack White i Jan Borysewicz, którzy przyłoiliby pewnie nieźle na gitarach. A propos jeszcze zespołu Lady Punk i wizyty Jana Borysewicza u nas w programie. Pytają Państwo, czy ten nowy krążek ukaże się również w tej wersji winylowej. Otóż wydaje mi się, że tak, ale jeszcze pełni wiedzy nie mam. Jak tylko będziemy mieli takie informacje, to z pewnością naszym drogim słuchaczom przekażę. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które dotarły do nas, za wszystkie gratulacje dla zespołu Lady Punk przekażę. I jeszcze pozdrawiam wszystkich kierowców, a te pozdrowienia składam na ręce pani Lidii, która robi cudowne zdjęcia i w tej chwili jest w drodze do Zakopanego. Pozdrawiam miłośników kolejnictwa, w szczególności tych z Sandomierza. No i co? I będziemy się żegnać. Ania Regulska, Sylwia Hej i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę, ale jeszcze jedna piosenka przed nami. So many hard times, yeah. So I don't see them seeing me. I've been high.

Nie możesz mieć publicznie na sobie dwa razy tej samej sukienki, twarzy. Czasem myślę, że lepiej trzymać się z dala od obiegu. Patrzę z przestrachem na wymogi, jakie obieg stawia. Jest jak nienasycona bestia. Tylko brać, brać i brać, jak mawia moja mama. A od siebie niewiele. Galernicy obiegu urabiają się pod pokładem, często tracąc życie. Publiczne. Podstawą jest zaistnieć w krajowej świadomości. Nie jest to łatwe. Jeśli wystartujesz z wysokiego C, to zostaniesz zarejestrowany. Ale co dalej? Jak się utrzymać? Czym zaskoczyć? Goliznę widać z dużej nawet odległości. Silnie działa. Możesz wybrać skandal. To się klika, to się ogląda, ale szybko mija. Znów jesteś na starcie. Tylko lista wrogów zyskała parę nowych nazwisk. Możesz połączyć siły z kimś, kto już zajada z koryta i zaatakować z okładek wizerunkiem was biegnących do siebie po plaży, a do tej pięknej pocztówki dołączyć opowieść o miłości, jakiej świat jeszcze nie oglądał. Nic nie poradzę, że to też działa krótko. Może będziesz miała szczęście i po zejściu z pocztówki koleś zacznie się nad tobą znęcać. Chwilę na tym pociągniesz. Na okładce możesz być ubrana w brązową tunikę i mieć rozdzierająco smutne spojrzenie. Możesz wybrać opcję ikona mody. Jeśli będziesz bywać każdego dnia tygodnia na rautach, premierach i bankietach, to będziesz obecna w świadomości codziennie. Ale to raczej w rubrykach towarzyskich, a nie na okładkach. Zawsze coś. Tu problemem są koszta. Outfity żyją sekundę. Skąd na to brać? No i jeśli raz popełnisz błąd, źle dobierając buty do reszty, leżysz. Kolejny sposób to metamorfoza. Możesz mocno schudnąć. To się klika. Byle nie za mocno, bo powiedzą, że jesteś chora, a przecież chcesz uwielbienia, a nie litości. Ja wzięłabym litość z rozkoszą, byle dotyczyła utraty wagi. Możesz spektakularnie przytyć. Pal 6, byle mówili. Możesz zamontować aparat na zębach, choć lepiej działa wybielanie. Widoczny z daleka. Biały ząb zbije po oczach czytelnika i zmusi do uwagi. Możesz zacząć wszystko od nowa, z nowiutką twarzą. To jest wspaniała opcja dla obdarzonych nienachalną urodą albo starych, po 30. Z dziewczyny z sąsiedztwa wskakujesz na półkę najpiękniejszych Wiwy lub najseksowniejszych Plejady. Może się to skończyć nawet posadą w telewizji albo reklamą kremu. Dostać się do telewizji jest najlepiej. To są pieniądze, to jest sława. Jak zdasz egzamin pierwszego sezonu i nakręcą drugi, jesteś w domu. Możesz wtedy na luzie nie odpowiadać dawnym znajomym cześć. Możesz się opłotkować, otoczyć murem przepuszczalnym tylko dla pochlebców. Możesz nagrać merytorycznie słabą płytę i nawet tego nie zauważysz, bo świetnie się sprzeda. Możesz zagrać kiepsko albo w prawdziwie dennym filmie i mieć znakomite samopoczucie. Jak w telewizji pokazali krem, który zmniejsza obwód ciała podczas snu o 5 cm, następnego dnia był na mojej półce. A potem przychodzi ta ostatnia, samotna minuta przed śmiercią, kiedy szepczesz do własnej duszy. Czy mnie jeszcze pamiętasz? A ja, że mi powiedziała Kaśka, w pustym naczyniu dla wędrowca przy stole wigilijnym chodzi o to, żeby było, ale żeby, broń Boże, nikt obcy nie przyplątał się do wspólnego stołu. Polska tradycja. Czasem myślę, że jednym z nieuświadomionych, ale silnych lęków człowieka jest lęk przed sprawdzam od losu. Wielokrotnie doświadczałam zawstydzenia, gdy obserwowałam, jak upadam, a wór z przerobioną intelektualnie teorią dociska mnie do ziemi. Poświęciłam mnóstwo czasu na zgłębienie istoty zazdrości. Paliłam w piecu zrozumienia nieskończoną liczbą podręczników dedykowanych temu zagadnieniu. Udawało mi się utrzymywać stałą temperaturę, idealną dla rozwoju polegującego w inkubatorze maleńkiego spokoju. Kiedy spokój nabrał masy, wykształcił wszystkie funkcje, uznałam, że można świętować. Jakże chętnie opowiadałam bliskim i dalekim o tym, jak pięknie rośnie, że jeszcze chwila i zacznie mówić. Thank you. Pamiętam wieczór, kiedy z partnerem poszliśmy na imprezę. Konkretnie wstawiona babka najpierw przytrzymała przy powitaniu jego dłoń, a chwilę później zbrukała dotykiem jego dżinsy. Poczułam, jak poszczególne elementy wnętrzności zamieniają się ze sobą miejscami. Serce podchodzi do gardła, żołądek zstępuje do miednicy, płuca się kurczą, zostawiając miejsce dla ultrakrótkich oddechów. Tętno szaleje, krew próbuje rozsadzić skronie. Szczęki chcą się zmiażdżyć nawzajem, zetrzeć zęby na proch. Spod makijażu przebijać zaczyna perłowa biel. Ruszam. Wszyscy w pomieszczeniu jakby zastygają w stopklatce. Tylko ona tańczy, a ja mam czujnik ruchu. Osiągam jej współrzędne. Moje oczy są lodowato-niebieskie, jak oczy haski. Spróbuj jeszcze raz posłać rękę w to miejsce, a zamiotę tobą podłogę. Powiedziane spokojnie, z hiperdykcją, jakbym była Hannibalem Lecterem. Chociaż nie, jako Hannibal nie zamiatałabym. Mniejsza o to. Poczułam i powiedziałam to, czego nie poczułaby i nie powiedziała osoba, która pokonała zazdrość. Los wyczekuje okazji, by zainscenizować sytuację, w której teoria sprawdzi się w starciu z praktyką. Łatwo, a nawet przyjemnie oddaje się życie za ojczyznę, prawiąc o tym przy wódeczce z kolegami. Może rzeczywiście je oddasz, jak wielu naszych przodków, ale co poczniesz, jeśli bez mrugnięcia powieką, zapłakany i przerażony, klękniesz przed wrogiem, dorzucając w pakiecie listy nazwisk i adresów swoich przyjaciół, by zyskać jeszcze trochę czasu na ziemi. Łatwo zapraszać uchodźców do osiedla baraków. Gdy przyjdzie zaprosić pod własny dach, lepiej zasłonić się zbyt małym metrażem. Łatwo być dżentelmenem w gadce. Gdzie upchnąć wstyd, gdy w centrum miasta nawalona banda zasadza się na waszą grupę, wyrywają włosy i kopią jedną z waszych koleżanek, a wy pobijacie szkolny rekord w biegu na dystans gwarantujący bezpieczeństwo. Kiedy mój syn miał 4 lata, spędzaliśmy wakacje nad jeziorem. Pewnego dnia, gdy słońce osiągnęło docelową wysokość, pobiegłam do kampingu włożyć lżejszą bluzkę. Syna zostawiłam na niebieskiej jak skrawek nieba karimacie. Nie było mnie 2 minuty. Gdy wróciłam, niebieska karimata leżała na pomoście. Czas się zatrzymał, a ja wraz z nim. Stałam sparaliżowana, wpatrując się w spokojną taflę jeziora. Nie oddychałam. Nie byłam w stanie wydobyć najmniejszego dźwięku. Utraciłam jakąkolwiek władzę nad własnym ciałem. Umarłam. Widziałam siebie z góry. Przywrócił mnie do ciała śmiech mojego dziecka. Ciotka Baśka zabrała go do ogrodu, a karimatę rzuciła na pomost. Jestem ostrożna w wypowiadaniu deklaracji. Tego, że dziecko jest jedyną być może istotą na świecie, za którą pobiegnę w ogień na zasadzie odruchu bezwarunkowego, byłam pewna. Czemu nie wskoczyłam do wody? Czemu nie krzyczałam? Noszę ten moment w ciele do dziś. Jest mi wstyd. Pozbyć się czasem.